نہ کوئی ابتدا جانے نہ کوئی ابتدا جانے نہ کوئی انتہا جانے بجز ذات خدا کے کون شان مصطفیٰ جانے نہ کوئی ابتدا جانے نہ کوئی انتہا جانے دلوں کو مست کر دیتی ہے محفل میرے آقا کی نبی کی محبت میں مدہوش رکھنا خدایا میں ایسا نشہ مانگتا ہوں ذکر سرور سے بھری نعتیں سنا مجھ کو مدنی یار کی باتیں سنا محفل میلاد ہے سرکار کی درد میں ڈوبی ہوئی نعتیں سنا دلوں کو مست کر دیتی ہے محفل میرے آقا کی اگر وہ خود بھی آ جائیں تو کیا ہوگی فضا جانے نہ کوئی ابتدا جانے نہ کوئی انتہا جانے میں سمجھوں گا میری کاوش قبول بارگاہ ٹھہری نعت گوئی کا سلیقہ نہیں آتا ہے ہمیں چند ٹوٹے ہوئے لفظوں سے دعا مانگی ہے میں سمجھوں گا میری کاوش قبول بارگاہ ٹھہری میرے ٹوٹے لفظوں کو جو وہ میری دعا جانے میرے ٹوٹے لفظوں کو جو وہ میری دعا جانے خدایا ایک تمنا ہے کہ بعد حشر جنت میں دیکھ مفتی مقدر کی جولانیاں تیری پہچان ہے نعت شاہ امم مجھے شہرت ملی مفتی نبی کے ذکر کے باعث زمانہ ذکر سے جانے ہے سارا یا رسول اللہ خدایا ایک تمنا ہے کہ بعد حشر جنت میں پڑھوں نعتیں وہاں پر بھی پڑھوں نعتیں وہاں پر بھی سنے آقا خدا جانے پھر آرزو ہے شیشائے دل چور چور ہو اور کوئی شے تو قابل نظر حضور ہو یا رب ایک التجا ہے کہ محشر میں جو بھی ہو یا رب کی التجا ہے کہ محشر میں جو بھی ہو نعت رسول پاک کی محفل ضرور ہو. پڑھوں نعت وہاں پر بھی سنیں آقا خدا جانے نہ کوئی ابتدا جانے نہ کوئی انتہا جانے. ادا ایک ہی مثالی تھی ادا وہ جو بلالی تھی. اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے. اذان ایک ہی مثالی تھی اذان وہ جو بلالی تھی. نمازیں ہوں ادا کیسے نمازیں ہوں ادا کیسے امام کربلا جانے نہ کوئی ابتدا جانے نہ کوئی انتہا جانے. میں اکثر سوچتا ہوں جب لہج میں آقا آئیں گے بچ گیا میں عذاب و سزا سے. نعت آقا نے عزت بچا لی دیکھا آقا کو اپنی لہج میں کالی کملی میں ان کی پناہ لی. میں اکثر سوچتا ہوں جب لہج میں آقا آئیں گے کروں گا کیسے استقبال یہ میرا خدا جانے نہ کوئی ابتدا جانے نہ کوئی انتہا جانے. مدینہ دیکھنے کا جب ملا موقع تو اے مفتی سبز گنبد کی گھنی چھاؤں جو ہو جائے نصیب مفتی شہر تبھی خواہش جنت نہ کرے. سبز گنبد میں دیکھوں گا مفتی یہ طلب نہ مٹی نہ مٹے گی. سوچتا ہوں کہ کیا ہوگا منظر سامنے ہوگی روزے کی جالی. مدینہ دیکھنے کا جب ملا موقع تو اے مفتی نہ جانے کیسی حالت ہو قدم رکھتے خدا جانے. بجز ذات خدا کے کون شان مصطفیٰ جانے نہ کوئی ابتدا جانے نہ کوئی انتہا جانے.